ya salam, ya mukmin, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar, ya mutakabbir, ya khalik, ya barik, ya musawir, ya ghafar, ya qahar. Ya wahab, ya razak, ya fattah, ya alim, ya qabid, ya basir, ya hafid, ya rafiq, ya mu'iz, ya mudir, ya sami', ya basir, ya hakam, ya Allah.